أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا معين بحرمة طه وياسين Alemlerin Rabbi olan Allah'ımıza sonsuz kere hamdolsun. Ayaklarınızı buraya getirene, kalbinize ilim meclisine gelme isteği verene, aklınıza seçeneklerin başına ilim öğrenme isteğini koyana, elinize kuvvet verene, gözlerinizi gördürene, size nefes verene, ahmak etmeyene, aptal etmeyene, akıllı edene, o Allah'a yarattıkları adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın ve Musa'nın Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. O yaratıcımız, o Allah'ımız kelam-ı kadiminin, Kur'an'ın hemen başında günde 40'tan fazla defa okuduğumuz bir surede, Fatiha suresinde bize nasıl dua etmemiz gerektiğini öğretiyor. Biz Fatiha'da ne diyoruz? İhdinas sıratal müstakim. İhdinas sıratal müstakim. Allah'ım bizi sevk et. Bizi sürdür. Bizi yönelt. Nereye yönelt? Sırat-ı müstakime, doğru yola yönelt. Doğru yol. Çünkü çok yol var. Eğrisi var, doğrusu var. Çürüğü var, kuvvetlisi var. Mümin kul her namazında ne için dua edecek? Allah'ım ben sana ibadet yapıyorum ama ayağımın kaymasından korkuyorum. Bu yüzden bizi doğru yola sevk et. Dikkat edin, ayette beni demiyor. Ayette bizi diyor. Müfessirlerimiz şöyle derler. Mümin kullar Allah'larına, yaratıcılarına dua ettikleri zaman sadece kendilerini öne koymazlar. Diğer müminleri de öne koyarlar. İşte bu ayet en büyük delillerinden bir tanesidir. İhdinas, bizi sevk et, bizi yönlendir, beni yönlendir demiyor. O zaman Müslüman ne yapacak? İbadetlerden sonra, farz namazlardan sonra dua ederken, kendisine bir şeyler istedikten sonra bütün Müslümanlara, bütün mümin kardeşlerine, bütün akrabayı taallukatına, bütün hane halkına dua edecek ve isteyecek. Allah Teala genelleme yapmamızı da istiyor. Kendimize yaptığımız dualardan veyahut isimle yaptığımız dualardan sonra çoğunlukla dua yapmamızı istiyor. Mümin kullar her Fatiha'yı okuduğunda Allah'a yalvarırlar. Ya Rabbi, o kadar kaygan bir zemindeyim ki bu dünya hayatında, ne olacağım belli değil. Senden hidayet bekliyorum. Hidayet nasıl bir şeydir? Hidayet Allah tarafından gelir ve o kişinin ayaklarını kuvvetlendirir. Hocam ne demek ayakların kuvvetlenmesi? Şu demek. Bazen insanın kalbine bir istek gelir. Ya bu namazı kılmam lazım ya. Elim sağlam, kolum sağlam, gözlerim görüyor, aklım çalışıyor. Bu namazı kılmam lazım. Bu istek nereden gelir? Allah Teala meleklere emirde bulunur. Bu kulumun kalbine konuşun. Bu kulumun kulaklarına konuşun. Neyi konuşuyorlar? İbadet yapman lazım ey Allah'ın kulu. İbadet yapman lazım. Bu kulda istediği kadar duymamazlıktan gelsin, bunu duyar. Bu sesleri işitir. Ve kalbinde bir meyil ortaya çıkar. Namaza başlama isteği. Fakat Allah Teala'ya dua etmezse kaygan bir zemindedir namaz. Kaygan bir zemindedir. Dünya unutturur, şeytan unutturur, kötü arkadaş unutturur. 3 gün kılar, 5 gün kılar, 7. gün bırakır. Neden bıraktı? Çünkü ayakları sabit duramadı. O sırat-ı müstakimde, yani doğru yolda sabit duramadı. Bir insan doğru yolda neden sabit duramaz? Çünkü doğru yolun bize beyan buyurduğu kurallara riayet etmez. Kurallara riayet etmediğin zaman ayakta duramazsın. Bir temsil getireyim. Futbol sahasına 22 tane topçu çıkıyor ve hakem çıkıyor. Hepsinin ayağında Lotto spor ayakkabısı yok. Hepsinin ayağında krampon var, krampon. Niye? Bunlar çim sahada top oynuyorlar. Çim sahada top oynarken kramponların çivilerinin toprağa batması lazım. Eğer toprağa batıcı bir ayakkabı giymezlerse ayaklar kayar. Çok kolay kayar. O zaman çim sahada, toprak sahada top oynamanın kuralı kramponlarımaktır. Efendiler, dünya denen bu sahada kulluk yapmanın kuralları vardır. Sağlam ayakkabılarla oynayacaksın. Sağlam ayakkabılar. Hocam, sağlam ayakkabı nedir? İlimdir. İlim. Her gün 40 defa okuduğun Fatiha'nın manasını bilmezsen senin ayakkabıların çürük demektir. Lastik ayakkabıyla top oynuyorsun demektir. Karşıdaki adam bir şut vurur, senin kalecinin eli patlar, parmakları kırılır. Sen lastik ayakkabıyla bir şut vurursun, kaleci güle oynaya topu tutar. Neden? Çünkü sağlam ayakkabı değilsin. Türkçemize bile yerleşmiştir. O adam sağlam ayakkabı değil. Kaygan, kaygan, kaypak bir adam. Sağlam adamsa sözü, özü, içi dışı bir olan adamdır. Mümin münafık değildir. Dışı başka, içi başka değildir. Mümin içi ve dışı aynı olan demektir. Ayakların sağlam olması için bir adamın öncelikle Kur'an ilimlerini bilmesi lazım. Kitabı hakkında bilgi sahibi olması lazım. Kitabını bilmeyen adam buz pistinde yürümeye çalışan adam gibidir. Ben Müslümanım diyor. Fakat Müslümanlığın hükümlerinden haberdar değil. Allah'ının var olduğunu beyan ediyor. Bir Allah'a iman ettiğini söylüyor ama hükümlerinden haberdar değil. Bilmiyor. Allah'ın hükümleri nedir bilmiyor. Allah Teala bedava olarak kaş göz verdiği, el ayak verdiği kulundan ne istiyor farkında değil. Bilmiyor. İşin daha kötüsü öğrenmek de istemiyor. Ama elin papazı merak ediyor, öğrenmek istiyor. Geçen gün haberlerde seyrettim. 70 yaşında papaz, 20 yıllık papaz. Bulgaristan'da Müslüman oldu. Sebep, Kur'an'ı okudum diyor. Kur'an'ı okudum. Elin papazı, insanları batıl bir dine sevk eden adam, belki elinden binlerce insan Hristiyan oldu. Binlerce sarı ışık kurumundaki anadan babadan Hristiyan olan adam, kiliseye gitti, papaza tabi oldu, İsa Aleyhisselam'a Allah'ın oğlu dedi, kafir oldu. Ebediyen cehennemde yanacak. Kim vesile oldu? Papaz vesile oldu. Şimdi, insanların şere doğru gitmesine vesile olan bu papaz, Kur'an okudu. 20 yıl şeytana hizmet etti, batıl bir dine hizmet etti. 20 yıl sonra son kitabı okudu. Bozulmamış tek kitabı okudu, Kur'an'ı okudu. Ve dedi ki, ikisini karşılaştırdım. İncil'in oynandığı belli, bozulduğu belli. Çünkü peygamberlere hakaret ediyor. Allah Teala peygamberleri dünyaya güzel örnek olsun diye gönderdi. İncil'de ise peygamberler zinakar olarak anlatılıyor. Peygamberler hain olarak anlatılıyor. Peygamberler içkici olarak anlatılıyor. O Allah bize numune olarak gönderdiği bu kaliteli günah işlemekten masum insanları bu kadar aşağılamaz. Bu peygamberler kendi kızlarıyla yatmaz. İncil kendi kızıyla yatan peygamberden bahsediyor. Bunlara bir türlü gönlüm kani olmamıştı. Kur'an'ı okuduğum zaman gerçek peygamberlerin kimler olduğunu anladım. Ve Müslüman oldum dedi. Çürük ayakkabıyı çıkarttı, sağlam ayakkabıyı girdi. Batıl bir yordan, veladdalinden çıktı, ihdine sıratel müstakime dua etti, doğru yola girdi. Adam paçayı kurtardı efendiler. Hemen Vatikan açıklama yaptı. Bu papaz bizimle olan bağlantısı kesilmiştir. İslam'a girmesinin tek sebebi evlenmektir. Papazlar evlenemedikleri için, ruhbaniyet hayatı yaşadıkları için, şehvetine düşkün bir adam olduğundan dolayı İslam'a girdi. Sebep, evlenmek istiyor. İslam'a girmesinin başka hiçbir sebebi yoktur. Neden böyle yapıyor? Merakları yok etmek için işi iftiraya döküyor. Kardeşler, 70 yaşındaki bir adam evlenirse hanımıyla ancak pes oynar. Başka hiçbir şey yapamaz. 70 yaşındaki bir adam bu. O zaman bu iş bu değil. Evlenecekse daha önce evlenirdi. Mesele bu değil. Mesele iki kitabın karşılaştırılması. Mesele zaman verilmesi. Elin papası zaman veriyor. Zamanını Allah'ın bana beyan buyurduğu hükümleri öğrenmeye adıyor ama bizim Müslümanın vakti yok. Vakti yok. 10 Müslümandan 8'i Kur'an okumayı bilmiyor Müslüman ülkesinde. Sokağa çıkın deyin ki ülkemizin kaçta kaçı Müslümandır? Herkes tek bir ağızdan söylüyor. %98 Müslümandır. Bu ülkenin %98'i Müslümandır. Resmi kayıtlar böyle diyor. Sor bakalım bu 10 Müslümanın 10'una Kur'an okumasını biliyor musun? 8 tanesi diyor ki bilmiyorum. Bilmiyorum. 2 tanesi diyor ki biliyorum. O 2 tanesine de sor. Okuyor musun? Daha Türkçeleştireyim. Mealini okudun mu? Kur'an'ın mealini okudun mu? O 2 tane bilen de diyecek ki okumadım. Neden? Çünkü onun nazarında Kur'an sadece kabirlerde okunacak. Babası anası öldüğü zaman onlara sevap gitsin diye okunacak bir kitap. Ama şair diyor ki inmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin. Ne mezarda okunmak ne de fal yapmak için. Bu Kur'an fal için inmedi, mezarda okunmak için mi? Bu Kur'an yaşamak için indi. Yaşamak için mealini okuman lazım. Elin Brezilyalı futbolcusu Türkiye'de 10 sene kaldı. Bir takımda emek verdi. Diyor ki ben Kur'an'ı okudum. Merak ettim. Bu ülkenin bütün insanları Müslümanmış. Hristiyanlıktan sonra bir din olduğunu ben burada gördüm. Merak ettim. Ben bu Kur'an'ın tamamını okudum diyor. Elin Brezilyalısı, Hristiyan, Katolik. Katolik demek Hristiyan'ın en koyusu demektir. Liderlerine yani papaya peygamber derler. Son peygamberden sonra peygamber gelecek mi? Gelmeyecek. Bunlar ne yapıyor? Bizim papamız dini, ruhani liderimizdir. Günah işlemekten masumdur. Efendiler, peygamberlerin dışında günah işlemekten masum kimse yoktur. Kim dese ki ben günahtan âriyim, kafir olur. Çünkü son peygamber gelmiştir, görevini yapmıştır. Ondan sonra kim gelirse gelsin, günah işlemekten masum değildir. Bunlarsa diyor ki bizim papamız ruhani liderimizdir, masumdur, peygamber gibidir. Haşa ve kel. Aynen Şiilerin görüşü gibi. Şiilerin lideri, İran'ın manevi lideri Ayetullah derler ona. Yani Allah'ın yeryüzündeki ayeti. Nedir bu adamın özelliği? Bu adam peygamber gibidir. Katolizmle Şiilik çok paraleldir. Nasıl ki peygamberler hata yapmaz, günah işlemezse bizim dini liderimiz de günah işlemez derler. Bu açık bir küfürdür. Bu sözü duyduğunuz kişinin arkasında namaz kılamazsınız. Geçersizdir. Çünkü açık bir küfrü ilan ediyor demektir. Allah bizi sapkınlardan etmesin. Neden sapkınlardan oldu? Çünkü Allah'ın kitabını okumadı, öğrenmedi, kramponu giymedi. Kim sahaya çıktı, kramponu giymedi. Halı sahada top oynuyor gibi hissetti kendisini. Çim sahada krampon giyilir efendiler. Krampon giyilir. Dolayısıyla Kur'an'ı okumadık. Kur'an'ı okumadığımız için yaratıcımızın bize vermiş olduğu hükümleri, ey kulum ben senden bunları istiyorum demesini biz anlamadık. Bize vermiş olduğu ilimleri idrak edemedik, öğrenemedik. Çok geride kaldık. Aldatıldık, kandırıldık. Namaza çağırdılar, işim var dedik. Biz neden yaratıldık? Bizim yaratılış gayemiz ilk olarak neydi? Amaç neydi? Bu gözler bize niye verildi? İşte hocam hafta sonları maç çıktığı zaman onu izlememiz için, heyecanlanmamız için. İşte yeni bir film çıktığı zaman sinemaya gitmek için. İşte anamızı babamızı görmek için. İşte bir kızla evleneceğimiz zaman onunla bir kere görüşmek için. Bu gözler bize bunun için mi verildi? Efendiler, bu gözler yaratıcının kudretini idrak etmek için verildi. Bak gör, bu güneş dakika saniye şaşmıyor, her gün aynı yerden doğuyor. Saniye şaşmıyor. Bu yağmur yağmasa insanlar susuz kalırdı. Kur'an bize şöyle bir tehditte bulunuyor. Suyunuzu kesiverirsek size kim su getirebilir? Kim getirebilir? Kimin gücü yeter? Şöyle bombalarımız var, şöyle tekniğimiz var, şöyle paramız var, paramızla satın alırız. Hocam getiremez kardeşim. Suyun kesilirse kimse su getiremez. Çok değil, 8-10 sene önce haftada 3 gün suyumuz kesiliyordu. Ne diyorlardı? Bu sene pek yağmur yağmadı. Her hafta 3-4 gün su kesiliyor. Getiremediler. Getiremediler. Getirebilmek için yaratana dua etmek lazım. Bu suyu, bu yağmuru kim yarattı? Ve bize neden veriyor? İdrak etmek lazım, bilmek lazım. Bunları bilmediğimiz zaman sağlam bir yere basmıyoruz anlamına gelir. İlim konusunda noksaniyetimiz büyük anlamına gelir. Bu noksanlık büyük olduğu zaman da sırat-ı müstakimden ayrılırsın. Doğru yolda bulunmazsın, sapık yolda bulunursun. Allah bizi onlardan etmesin inşallah. Amin ya amin. Papaz doğruyu buldu. Efendiler, bir Hristiyan için İslam'a dönmek çok zordur. Bir papaz için dönmek imkansız gibidir. Neden? Çünkü hayatını o ilme vermiştir. Papaz İslam'a girdiği anda kendi ilmi, kendi bilgisi sıfır olur. Sıfır. Tekrardan yeni bir dine giriyor ve yeni bir ilimleri öğrenmek zorunda. Bunu ortaya koymak, bunu kabul etmek çok zor. Bu adam yaptı. Ama yapamayanlar çok. Çok. Asr-ı Saadet'ten bir örnek vereyim. Efendimiz Aleyhisselam Medine'ye gitti. Medine'de bir adam vardı. İsmi Umeyye'ydi. Umeyye. Şair bir adam. Bu adam Hristiyan alimleriyle, Yahudi alimleriyle çok istişare yapardı. Bir peygamberin geleceğini, Musa ve İsa aleyhisselamdan sonra bir peygamberin daha geleceğini çok iyi biliyordu. Hatta dualarında gelecek olan son peygamber hürmetine Allah'ım şu duamı kabul et diye dua ediyordu. Bu Umeyye denen şair. Hangi dine mensuptu? İbrahim aleyhisselamın dinine mensuptu, muvahhitti. Tek Allah'a iman ediyordu. Putlara hiç tapmadı. Düzgün bir yolda, sağlam bir yolda. Hristiyanlar gibi üç tane Allah var demiyor. Yahudiler gibi Üzeyir Allah'ın oğludur demiyor. Allah birdir, ne oğlu vardır ne hanımı vardır diyor. Çok düzgün bir yolda. Ama bir gün Ebu Süfyan buna dedi ki, Medine'de Muhammed Mustafa var. Bizim buradayken peygamberliğini ilan etti, şimdi Medine'de. Ne dersin bu adam hakkında? Umeyye ona dedi ki, bence gidin ona tabi olun. Çünkü bir peygamberin çıkacağını işittim. Birçok alimle görüştüm. Onlar da aynı şeyi söylediler. Yahudi ve Hristiyan olmalarına rağmen. O kişi bence peygamberdir dedi. Ebu Süfyan dedi ki, peki sen niye tabi olmuyorsun? Ben korkuyorum, utanıyorum. Abdi Menaf oğullarından birine Umeyye, koca Umeyye gidip tabi oldu demelerinden utanıyorum. Bu yüzden ona tabi olmuyorum. Bir dine mensup ama bir peygamber geldiği zaman o din nesh olunur. O kurallar biter. Yeni bir başbakan bir ülkenin başına geldiği zaman yeni kanunlar çıkartınca eski kanunlar biter. Hükümleri kaldırılır. Eski başbakan döneminde kapalı yerde sigara içmek serbestti. Ama başımıza yeni bir başbakan geldi dedi ki bundan sonra kapalı yerde sigara içmek yasak. Sigara içen kişiye ben 80 lira ceza veriyorum dedi mi demedi mi? Şu anda böyle bir kanun var mı? Var. Şimdi hangisinin sözüne bakacağız biz? Hocam ben eski başbakanı daha çok seviyordum. O yüzden yenisinin kanunları beni ilgilendirmiyor. Diyebilir misin? Diyemezsin. Allah'ın hükümleri de Allah'ın gönderdiği peygamberler de aynen bunun gibidir. Son peygamber bir sonra gelen bir öncekini nesheder. Yeni bir şeriat getirmiştir. Tamamının adı İslam'dır. İslam'dır. Umeyye de Efendimiz Aleyhisselam'ın peygamber olduğunu inanıyordu. Sırf inattan ve kibirden dolayı peygamberimize biat etmedi. Efendimiz Aleyhisselam öldükten sonra Umeyye onun hakkında şöyle dedi. Umeyye'nin şiirleri bize iman etti ama kalbi bize iman etmedi. Şimdi bir adamın Müslüman olabilmesi için bir dili ikrar edecek. Yetiyor mu? Yetmiyor. Kalbi de ikrar edecek. İman edecek kalbi. Dil ikrar yani söyleme. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Dille kalp ne diyecek? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Şayet dille söyler de kalbi söylemezse bu adama münafık denir İslam literatüründe. Münafık. Yani cehennemin en alt tabakasında yanacak olan kişi demektir. Dili söylerse kalbi de tasdik edecek. Kalp tasdik etmiyorsa sakatlık var demektir. Lastik ayakkabı giyiyor demektir. Ayağı kaypak. Her an kayabilir. Dünya hayatında menfaatine uygun gelmeyen bir şey gördüğü anda hemen İslam'ı terk eder. İşleri biraz bozuntuya gider. Ya namaz kılıyordum. Bak namaza başladım işlerim bozulmaya başladı der. Bırakın namazı. Sanki işlerinin bozulmasına namaz vesile olmuş gibi. Dünya hayatında başına birkaç tane imtihan gelir. Bu hayat imtihan hayatıdır. Allah bizi sınar, dener. Her hoca öğrencisini denediği gibi Allah da her kulunu dener. Ufak başımıza böyle bir sıkıntılar, musibetler geldiği anda Hemen ilim öğrenmeyi terk ederiz. Sohbet meclislerini, zikir meclislerini terk ederiz. Neden? Ya ben daha önce güllük gülistanlık yaşıyordum. Ne zaman ki bu namaza başladım, Allah'a yöneldim, benim başıma musibet gelmeye başladı. Halbuki alakası yok. Hep aynı. Allah'a yönelsen de yönelmesen de başına musibet geldi ve gelecek. Ölene kadar da gelmeye devam edecek. Bu Allah'ın takdiridir. Musibet gelmeyen, hastalık gelmeyen, dert bela gelmeyecek olan kul yoktur. Yoktur. O zaman sana bu düşünceyi sevk eden kim? Bu düşünceyi veren şeytanın ta kendisidir. Şeytandır. Efendiler, gözümüzü açtık, 15-16 yaşındaydık. Bir baktık elimiz var, ayağımız var, gözümüz var, kafamız çalışıyor. Paranın ne olduğunu biliyoruz, ateş yakar mı biliyoruz, su ne işe yarar biliyoruz. Birisi, bir kuvvet bize bazı güçler vermiş. Ama hiç sormadık, bizi bu dünyaya kim getirdi? Bize bu eli, ayağı, gözü, kulağı kim verdi? Bedavaya bize bu dünyada kimse bir şey vermiyorken kim bize bu kuvvetleri verdi? Kim? Sormadık. Olayı biraz yakınlaştırayım. Bir temsille yakınlaştırmaya çalışacağım inşallah. Akşamleyin evine gittin, yemeğini yedin, çayını içtin, haberleri seyrettin, yattın. Gözünü bir açtın, bir kalktın, bir uçaktasın. Ya ben evimdeydim, yatağa yattım. Kendini çimcikledin, rüyadayım herhalde. Çünkü ben evde yattım. Ama gözümü açtım, uçaktayım. Uçuyorum. Camdan aşağı baktın, bir yere doğru gidiyorsun. Uçağın kanatları, yanan ışıklar. Gidiyorsun bir yere. Aklı başında olan adam, biraz kafası çalışan bir adam. Şunu demez mi ya? Beni bu uçağa kim getirdi? Kendi kendime uyur gezer bir halde havaalanına gelemeyeceğim. Oradaki görevlilere pasaportumu veremeyeceğim. Ve uçağa uyur gezer bir halde binemeyeceğime göre beni bu uçağa kim getirdi? Der misin, demez misin? Dersin. Kardeşim, gözünü bir açtın, dünyadasın. Her şeyin var. Allah sana her şeyi verdi. Sokakta gördüğün meczuplar gibi değilsin. Burnunu temizleyemeyen, yolun ortasında pislik yapan meczuplar, deliler gibi değilsin. Allah sana akıl verdi. Ekmeğini kendin kazanıyorsun. Allah sana evlat verdi. Allah sana hanım verdi, iş verdi. Bunları sen almadın. Bunları ben yaptım deme. Allah verdi. İnsan düşünmez mi ya? Bana bunları veren Allah'ı tanımak için ufak bir gayretim olmayacak mı? Hiç böyle ufak bir hareketim olmayacak mı? Ömrün yarısına geldim, yaş 30. Kalan yarısı dağdan aşağı inecek miyim, inmeyecek miyim belli değil. Yarısına geldim. 3-5 gün yaşayacak mıyım, yaşamayacak mıyım? Garantim yok. O zaman bana bu nimetleri vereni bir merak etmem lazım. Beni bu uçağa koyanı, bu beden uçağına beni koyanı bir merak etmem lazım ya. Bir düşünmem lazım. Ama düşündürtmüyorlar. Hesap ettirtmiyorlar. Bir başımızı büktürüp bizi tefekkür ettirtmiyorlar. Nefis ve şeytan bırakmıyor. İki ayaklı şeytanlar bırakmıyor. Kötü arkadaşlar bırakmıyor. Diziler bırakmıyor. Televizyonlar bırakmıyor. Çıplak kadınlar bırakmıyor. Bir türlü sıyrılamıyoruz. Allah'a gideceğim, bir türlü bırakamıyorum. Çıkamıyorum. Ya karar verdim, namaza başlayacağım. Kardeşim daha gençsin ya. İş arkadaşın bırakmıyor. Daha gençsin. Dur bir 40'a 50'ye gelelim, ondan sonra başlarız diyor. İş arkadaşın, dostum dediğin adam Allah'a gitmene müsaade etmiyor. Böyle sapık bir alemde yaşıyorsun. Tamamen şeytanın hükümlerinin geçtiği bir alem. Allah'ın hükümleri unutulmuş. Neden? Çünkü okumuyorsun. Allah'ın hükümlerini okumuyorsun. Allah Teala bize izan versin inşallah. Haftalardır İslam akidesinin temelini oluşturan elfaz-ı küfür sözlerini zikrediyorum. Böyle bir girizgah yapmak icap etti belki. Bu ilimleri bizi küfre sokan, bizi tek bir kelimeyle kafir eden, dinden çıkartan bilgileri öğrenemediğimiz zaman iyi olduğumuzu zannederiz. Daha kötüsü Müslüman olduğumuzu zannederiz. Ama elfaz-ı küfürden bir tanesini söyleriz. Ne oluyor kafir eden sözlerden birini söylediğin zaman? Dinden çıkıyorsun. Bir tek kelimeyle İslam dininden çıkıyorsun. Çıktığın zaman ne oluyor? Çıktım bir daha girerim hocam. Öyle değil bu iş. Çık gir çık gir, kapı aç artama değil bu. Çıktım girdim kurtaramazsın. Nasıl olacak bu iş? Bir kimse İslam dininden bir hareketle yahut bir sözle çıktığı zaman nikahı düşer. Evliyse, hanımı varsa nikahı düşer. Eve gitse o akşam, hanımıyla beraber olsa adına zina denir. Zina. İslamiyet'e göre bir erkeğin helaliyle, hanımıyla ilişkiye girmesi ibadettir. Peygamber hadisiyle sabittir. Ama bir erkeğin yabancı bir kadının elini tutması haramdır, zinadır, el zinasıdır. Bir erkeğin yabancı bir kadına namahreme gözüyle bakması göz zinasıdır, zinadır. Nikah düştüğü zaman helalim dediğin insanla birleştin mi, beraber oldun mu, sen zina ettin demektir. O birleşmeden bir çocuk dünyaya gelse zani hükmündedir. Mirastan payı yoktur, veledi zina demektir. Bunun olmaması için ne yapacaksın? İlim öğreneceksin, ilim meclisinde bulunacaksın. İslam alimleri binlerce senede ayet ve hadislerden çıkan hükümlerle elfaz-ı küfür kaidelerini belirlemişlerdir ve kitaplarına koymuşlardır. Bu akşam inşallah bunları işlemeye devam edeceğim. Birkaç madde zikredeyim. Allah Teala uyanan, ikazı alan ve hayatına İslam'a göre şekil düzen veren kullardan etsin inşallah. Amin. Önceki haftalarda iki maddeyi saymıştık. Üç maddeyi saydık. Kur'an, namaz ve zikir hususunda insanı küfre götüren halleri geçmemiştik. Allah'a iman konusunda bizi kafir eden sözleri yaptık. Peygamberlere iman konusunda Müslümanları kafir eden sözleri de işledik. Şimdi ne geldi? Kur'an, namaz ve zikir konusunda insanları kafir eden sözler. Üçüncü maddeyi bent bent, kısım kısım açıklamaya çalışacağız. Gücümüzün yettiğince. Alimlerimiz şöyle diyor. Kur'an'dan tek bir ayeti inkar etmek. Kur'an'la, cami ile veya dinimizce saygı gösterilmesi gereken herhangi bir şeyle alay etmek kişiyi kafir eder. Herhangi bir ayet, Kur'an'dan bir tane ayeti aldım. Mesela Kur'an'da Mevlamız ne diyor? Biz Süleyman'a rüzgarı verdik. Rüzgarı Süleyman'ın emrine verdik. Süleyman rüzgara emrederdi ve bir aylık mesafelik yolu bir günde giderdi. O zaman uçak yok, jet yok, araba yok. Ne var? Rüzgar var. Allah'ın peygamberi diyor ki ey rüzgar gel. Rüzgar geliyor. Ordusuyla beraber Süleyman'ı alıyor, başka bir beldeye götürüyor. Bir aylık mesafelik yolu bir günde kat ediyordu. Kur'an'ın tabiridir. Şimdi herhangi bir Müslüman bir tane adamın ağzından bu ayeti işitse ve dese ki ya böyle saçma şey olur mu ya? Ne oldu bu adam? Kur'an'ın bir ayetini hafife aldı. İnanmadı. İnanma. Hocam benim mantığım almıyor. Ben o yüzden içimde kötü bir niyet yok. Allah'ın hükümleri konusunda mantık devrede yoktur. İman vardır, iman. Müminler gayba iman etmişlerdir. Görünmeyene, bilmediklerine iman etmişlerdir. Hangimiz Allah'ı gördük? Hangimiz cenneti gördük? Görmedik ama iman ettik. Allah Kur'an'da diyor mu Süleyman'a rüzgarı verdik? Diyor. Allah Teala Kur'an'da diyor mu bir aylık mesafeyi bir günde kat ederdi o rüzgarla? Diyor. Bitti. Biz iman ettik. Bu Kur'an'ın bir tek ayetiyle alay eden adam. Şimdi devam ediyor sözde. Kur'an'la alay eden. Yahu kardeşim bedevilerin getirmiş olduğu şiirlerden ibaret bir kitap bu. Diyen insanlar var mı günümüzde? Var. Bunların hükmü bu sözlere göre ne oluyor? Kafir oluyor. Camiyle alay etmek. Ya ne işiniz var camide? Kardeşim oturun evinizde kılın namazı. Bu kadar camiye ne lüzum var? Cuma namazları esnasında camiler yeterli gelmiyor. Ama camiye ve İslam kültürüne karşı insanlar ne diyor? Bu kadar camiye lüzum yok. Sadece cuma namazlarında camiler doluyor. Vakit namazlarında camiler bomboş. O zaman cami yapmayın. Vakit namazlarına göre cami yapın. Camilerin birçoğunu yıkın. Bu zihniyetteki adamlar kendi liderlikleri döneminde camileri ağırlara çevirdiler. Kendi liderlikleri döneminde camileri para karşılığında sattılar. Sattılar. Bütün bunların tamamı meclis arşivlerinde kayıtlıdır. Bu sözleri söyleyen ya da bu fiilleri yapanlara İslam literatüründe kafir denir. Kafir dinden çıkmış insan demektir. Allah muhafaza. Bir başka madde. Kur'an'ı def, dümbelek vesaire çalarak okumak insanı kafir eder. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Allah'ın kelamı okunurken yanına herhangi bir müzik aleti konulmaz. Allah'ın ayeti orijinal bir şekilde Arapça olarak zikredilirken hiçbir müzik aleti yanında olmayacak. Bunu yaparsak alay ediyoruz, hafife alıyoruz demektir. Bizi dinden çıkartır. Mesela ilahilerimizde biz ne yaparız? Allah dostlarının, alimlerinin, şiirlerinde belirtmiş olduğu bilgileri def eşliğinde, ney eşliğinde söyleriz. Şayet bu defi yahut neyi, yahut kanunu, yahut sazı bir sufi, bir tasavvuf erbabı Allah'ın ayetlerini okurken kullanmaya kalkışırsa, yani ben hocam ayeti okuyorum ama sazla okuyorum derse ne olur? Kafir olur. Biz de sizin camilerinize gelmek istiyoruz ama sazlarımızla beraber gelmek istiyoruz diyenler bu hükümleri çok iyi bilmek zorundadır. Ayet ve müzik aleti yan yana olmaz. Bir başka maddede alimlerimiz şöyle diyor. Kur'an'ı kazurat gibi mülevves yerlere atmak. Kazurat ne demektir? İnsanların pisliklerini boşalttıkları yer. Def-i hacet, tuvalet. Bir adam Kur'an'ı yahut Kur'an'dan belli ayetler bulunan bir kağıdı ne yaptı? Önemsemedi. Tuvalete girdi, çıkarken ya cebimde bulunmasın dedi, tuvalete attı. Hüküm ne? Küfür. Bu fiil küfür fiili. Dikkat buyurun, ağzından bir söz çıkmadı. Sadece hafife aldı ve Kur'an'ı tuvalete attı. Bu hareket küfür hareketidir. Devam ediyor sözünde. Tahkir için Kur'an'ı yere atmak yahut da ayağının altına almak. Bir adam Kur'an'ı alsa, bir kardeşine kızsa, bir arkadaşına, bir iş arkadaşına kızsa, öfkelense, masanın üstünde bir tane Kur'an-ı Kerim var. Adamı öyle bir öfkelenmiş ki, sinirli, ya adama vuracak, ya masanın üstündeki belli nesneleri alacak, yere atacak. Kalemi atmadı, hesap defterini atmadı, masanın üstünde bu adamın okuduğu Kur'an'ı gördü, tuttu, yere attı. Güya tepkiyi adama veriyor. Neyle veriyor tepkiyi? Kur'an'la veriyor. Bu adamın hükmü kafirdir. Kafirdir. Allah muhafaza. Kitaba karşı son derece dikkatli olmamız lazım. Bak, ayağının altına almak da aynı hükümde. Kur'an'ı ayak altına alamayız. İslam alimlerimiz ne diyor? Bir masa üstünde birçok kitap varsa, üst üste koyulmuş birçok kitap varsa, en üstte bulunacak kitap hangi kitaptır? Kur'an'dır. Kur'an. Hocam ama hadis kitabı da var. Kütüb-i Sitte var. Kur'an'dan sonra İslam'ın en temel kaynağıdır. Peygamberimizin hadislerini en büyük imamlarımız cem etmiştir, toplamıştır. Bu kitap Kur'an'ın üstünde olsa olmaz mı? O da olmaz. Kitabımızın üstünde, Allah'ın sözlerinin üstünde hiç kimsenin sözleri olamaz. İslami edeptir. Dolayısıyla kitaba karşı son derece hassas olmamız lazım. Şimdi bazı sapıklar çıkmış. Kur'an'ı abdestsiz de tutabilirsiniz diyor. Hiç önemli değil diyor. Abdestsiz okuyabildiğinize göre Kur'an'ı abdestsiz de tutabilirsiniz diyor. Allah Resulü Aleyhisselam sahabesine abdestsiz tutmamayı emrediyor. Emrediyor. Bunlar ne diyor? Abdestsiz de tutabilirsiniz. Bunlar hep insanları Kur'an'dan uzaklaştırmak için atılmış olan bahaneler. Uydurulmuş olan sözler. Zorlaştırmayın efendim, kolaylaştırın. Tutun Kur'an'ı. Ayet ise şöyle der. Bu Kur'an'ı ancak temiz olanlar tutabilir. Bütün İslam alimlerinin tefsirine bakın. Temiz olanlardan kasıt nedir? Cülüpse gusül abdesti alacak. Temizse, abdestsizse namaz abdesti alacak. Gusül ya da namaz abdesti yokken bu Kur'an'ı tutamazsın kardeşim. Kendisine bitişik kapağından bile tutamazsın. Çünkü sana pis deniyor. Abdestsiz bir şekildeyken. Ama sapkın hocalar diyor ki tutabilirsin. Sıratel müstakim ve leddalin. İki yol vardır. Ya dalalet ehline gideceksin ya da sıratel müstakimde bulunacaksın. Allah bizi doğru yolda daim etsin inşallah. Bir başka maddede alimlerimiz şöyle diyor. Kur'an'ın isabet ettiği bir şeyi reddetmek. Reddettiğini kabul etmek. Ne demek bu Kur'an'ın isabet ettiği bir şey? Kur'an ne kadar bir iman kitabı olması hasebiyle aynı ölçüde ilim kitabıdır. Geleceğe dair, ilme dair birçok bilgi vermiştir. Bir sürü örneği vardır bunun. Aklıma gelen ilk örneği söyleyeyim. Mesela Araplar Kur'an inmeden önce, Peygamberimiz peygamberliğini beyan etmeden önce gök kubbenin dağların üstüne oturtulduğunu söylerlerdi. Bu gök nasıl üstümüzde duruyor bizim? Mesela şu çatı nasıl üstümüzde duruyor? Şu direklerden dolayı duruyor. Bu direkler olmasa bu durur mu üstümüzde? Durmaz. Gök de aynen bu çatı gibidir. Ama direk yok. Direkt yok. Araplar ne diyordu buna? Müşriklik döneminde, cehalet döneminde. Yerin, göğün direkleri dağlardır. Yaratıcı dağların üstüne göğü oturtmuştur diyorlardı. Ama Kur'an geldi bu bilgiyi çürüttü. Ne dedi Mevlamız? Gök kubbeyi, semayı üstünüzde direksiz olarak tutan O'dur. Gök üstümüzde direkli mi duruyormuş, direksiz mi? Kur'an diyor ki direksiz duruyor. Ama kendi kendine bir şey olmaz. Birisi tutuyor bunu. Kim tuttu? Allah tuttu kardeşim. Allah tuttu. Yine yakın zamanda 80-100 sene önce bilinmiş olan bir ilim. Nedir o? Dünyada gördüğümüz dağlar. Bir dağın yüksekliği ne kadar? Diyelim ki 5000 metre. Bir bakıyorsun dağa, bir ölçüsü dağa, 5 kilometrelik bir mesafe var. İlim adamları diyorlar ki, araştırmasını yaptık. Dağın kökenine indik. Dağın büyüklüğü ne kadarsa yeryüzüne saplanmış olan kökü 10 mislidir. Dikkat buyurun. Dağın büyüklüğü 1000 metre mi? 10 bin metre yerin dibine çakılmış. 10 bin metre. Allah Teala böyle yapmış. Ağzımızdan misal vereyim. Diş. Dişin büyüklüğü ne kadar? Kökü 2 misli. Neden? Çünkü sağlam olması lazım. Sert nesneleri yiyebilmesi için diş sağlam olması lazım. Dağları da Allah Teala Kur'an'da ne buyuruyor? Dağları yer kaymasın diye, toprak kaymasın diye zemine kazık gibi çaktık. Zemine kazık gibi çaktık. Sebep yer kaymasın diye. Ayet böyle söylüyor. Bu ilmi bir gerçektir. 1500 sene önce Mevlamız Kur'an'da bunu zikretmiştir. İlim ise 70-80 sene önce ancak bunu bulabilmiştir. Şimdi maddede diyor ki alimlerimiz, kafir eden maddede. Kur'an diyor bir şeye isabet ettiğini reddetmek. Kur'an bunu bilemez ya. Dedi ya Kur'an bir iman kitabıdır. Dağla taşla, ilimle, irfanla ne alakası olur canım? Kur'an bunu bilemez, isabet edemez. Dediğin zaman ne oluyorsun? Kafir oluyorsun. İsabet ettiğini reddetmek. Ama bak işte Kur'an bunu söylemiş. Yine bir örnek daha vereyim. Aklımda tonla örnek var bununla alakalı da uzatmamam lazım. Bilim adamları insan bedeninde en büyük acıyı çeken uzvun ne olduğunu söylüyor. Deri. Deri. Hisseden cismimiz nedir? Derimizdir. Yani etimizin, kaslarımızın üstünü kapatan deri. Allah Teala cehennem azabını Kur'an'da anlatırken diyor ki onları ateşe atarız ve defaatle yakarız. Derileri yanar, yandıktan sonra kurtulacaklarını zannederler. Biz derilerini tekrar yaratırız. En büyük azabın deriyi yakmak ve tekrar deriyi yaratmak, ondan sonra bir daha yakmak olduğunu Allah Teala 1500 sene önce söylemiş mi, söylememiş mi? Söylemiş. Bilim adamları 1500 sene sonra kişinin en büyük sıkıntıyı, en büyük acıyı deriden aldığını söylüyor mu, söylemiyor mu? Söylüyor. Allah isabet etti. Allah'ın ezeli ve ebedi ilmi bize bunu söyledi. Reddedersen kafir olursun. Sözün özeti budur. Bir başka madde daha söyleyeyim. Kur'an'a kendiliğinden ilaveler yapmak, bazı ayetleri değiştirmek, eksiltmek küfürdür. Mesela ayet-i kerimeyi okuyorsun. İze şemsu kuvvirat. Güneş dürüldüğü zaman Allah Teala kıyameti anlattığı bir sahnede Tekvir suresinin ilk ayetinde diyor ki güneş dürüldüğü zaman, kıyameti başlatacağı zaman güneş dürülecek. Yeryüzüne yaklaştırılacak. Şimdi sen bu ayete ekleme yapıyorsun. Güneş dürüldüğü zaman yeryüzüne indiği ve insanlar ondan kaçtığı zaman. Halbuki ayette sadece güneş dürüldüğü zaman diyor. Sen ne yapıyorsun? Eklemeler yapıyorsun. Olmayan bir şeyi ayetmiş gibi söylüyorsun. Halbuki Allah Teala başka bir ayette Efendimiz Aleyhisselam'ı ikaz ediyor. Ey Habibim, benim söylemediğim bir sözü bunu Allah söyledi dersen senin can damarını keserim. Can damarını keserim. Allah Teala peygamberimizi tehdit ediyor. Benim söylemediğim bir şeye bu Allah'ın sözüdür demeyeceksin diye tehdit ediyor. Bize de ikaz ve ibret veriyor. Dolayısıyla bu sözde bir ayeti eksiltmek yahut da bir ayete eklemeler yapmak kişiyi kafir eder. Eksiltmekten de bir örnek vereyim. Kardeşim niye namaz kılıyorsun? Kılmıyorsun. Niye namazdan uzaksın? İşte Allah Teala Kur'an'da diyor ki وَلَا تَقْرَبُ السَّلَاةِ namaza yaklaşmayın. Vay be. Kardeşim devam et. Devamını okusana. Ben bu kadarını okudum kardeşim. Ötesini bilmiyorum. Bir ayetin yarısına geliyorsun. Ayetin devamını getirmiyorsun. Diyorsun ki namaza yaklaşmayın dediği için namaz kılmıyorum. Bak ayetinin tamamını okumadan ayeti eksiltti. Ne olur bu adam? Ehli küfür olur. Çünkü ayetin devamında diyor ki namaza yaklaşmayın. Ve entüm sükara. Sarhoş haldeyken. İçkiliyken namaza yaklaşmayın. Allah kuluna namaza yaklaşmayın der mi? Bize 80 tane ayette emrederken namaza yaklaşmayın der mi? Kural var, hüküm var. Sarhoşken benim mescidime gelme diyor Mevla. Sarhoşken aklın başında değil. Ne dediğini bilmiyorsun. Sana yasak ettiğim bir şeyi işledin. Bana asi oldun. Pissin. İğrençsin. Benim mescidime gelme. Hüküm budur. Ayeti eksilten yahut da ayete eklemeler yapan kafir olur. Allah muhafaza. Bir madde daha söyleyeyim. Zikirlerle alay etmek kafir eder. Mesela televizyonlarda bir dönem ne yapıyordu bütün o İslam düşmanı televizyonlar? Zikreden tarikatları gösteriyorlardı. İşte orada 70 tane 100 tane adam böyle cehri zikir yapan tarikatlarda böyle zikrediyorlar. Allah Allah zikrediyorlar. Bunlar da ne yapıyor? Mistik bir hava katıyorlar. İşte cumhuriyet düşmanları, vatan hainleri ayin yapıyor. İslam'da ayin diye bir şey var mıdır? Ayin Hristiyanlar için geçerlidir. Müslümanlar ayin yapmaz. Müslümanlar meclis yaparlar, zikir yaparlar. Yani Allah'ı anarlar. Şimdi herhangi bir Müslüman, ilmi olarak kendisini yetiştirmemiş bir adam, televizyonda bu sahneyi görse ve şöyle dese, sapıklara bak ya. Ne oldu bu adam? Kafir oldu. Neden? Çünkü yaratıcısını anan, yaratıcısını zikreden bir adama dedi ki sapık. Kendisi gafil bir şekilde ne namaz var, ne zikir var, ne ilim meclisine gidiyor. Giden insanı aşağılıyor. Sapık diyor. Zikrediyor diyor. Bir de diyor ki İslam'da zikir yok. İslam'da zikir yok. 54 farzın ilk maddesi Allah'ı zikretmek, bu diyor ki İslam'da zikir yok. Böyle sapık insanlar. A'la suresinin ilk ayeti şu. Sebbih isme rabbikel e'la. Rabbinin yüce ismini tesbih et, zikret. Bu diyor ki İslam'da zikir yok. Sen nereye gidiyorsun? Bir tarikata girdim. Zikir dersi aldım. Ya ne zikri kardeşim? İslam'da zikir yok. Allah Allah. Ne sapık insanlar. Allah Teala Bakara suresinde diyor ki fezekuruni, beni zikredin. Ezkurkum, ben de sizi zikredeyim. Kula diyor ki sen beni an, ben de seni alayım. Hadi kulun Allah'ı anmasını biliyoruz. Allah, Allah, Allah, Ya Rahman, Ya Rahman. Bu kulun Allah'ı anması. Allah kulu nasıl anar? İşte bunu bilmiyoruz. Sadece vaadi biliyoruz. Vaat şu. Ey kulum sen beni an, ben de seni anayım. Hasta mısın? Şifa vereyim. Fakir misin? Zengin edeyim. Çocuğun mu olmuyor? Zikret beni. Çocuk vereyim, evlat vereyim. Benim için çok kolay. Ey kulum beni an, ben de senin nimetlerimle anayım. İşte bu da Allah'ın kulu zikretmesi. Zikirlerle alay etmek. Herhangi bir zikirle alay eden kişi Allah'ın anılmasıyla alay ediyor demektir. Allah'ın anılmasını, onun ismini işitmeyi istemiyor demektir, sevmiyor demektir. Onun isminin zikredilmesini sevmeyen küfre girer. Söz devam ediyor. Şarap içerken veya haram olan bir şeyi yerken yahut yaparken Bismillah diye Allah'ın adıyla başlamak. Bak bak bak. Söze bak. Mesela sigara alıyorsun. Sigara tahrimen mekruh olan bir fiildir. Sigara içmek. Neden? Çünkü bedene zararı açıktır. Tahrimen mekruh. İslam alimleri böyle demişler. Son dönem alimleri işi biraz daha ileriye götürmüşler ve haramdır. Bu kadar zararı ortaya çıkmış olan bir neste haramdır kardeşim demişler. Ancak biz evvelkilere çok bağlıyız. Evvelkiler kadar hayırlı kimsenin gelmeyeceğini peygamberimizin hadislerinden gördüğümüz için. Dolayısıyla tahrimen mekruhtan öteye götüremiyoruz işi. Korkuyorum. Allah ve Resulünün haram demediği bir şeye haram demekten korkuyorum. Bu yüzden haram diyemiyorum. Tahrimen mekruh olan bir şeye bir adam Bismillah diye başlasa ne olur? Örneği bir adım ileriye götüreyim. Haram olan bir içkiye arkadaşları da gitti. Şeytan arkadaşları bunu kandırdı. Meyhaneye soktu maç seyredeceğiz bahanesiyle. Tak önüne içkiler geldi. Bu da içki bardağını ağzına doğru götürürken alay mahiyeti dedi ki hadi bereketli olsun Bismillah. Allah'ın adıyla dedi. Allah'ın adıyla Allah'ın yasak ettiği bir sıvıyı içmeye sevk etti. Ne oldu bu adam? Kafir olur. Allah'ın yasak etmiş olduğu bir fiili Allah'ın adıyla yapamazsın. Mesela zinaya gitti. Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Bir erkek hanımıyla cima yapmadan önce yatağa Euzu Besmele çekerek girsin. Eğer böyle yapmazsa üçüncüleri şeytan olur. Hanımınla ilişkiye girerken bile İslam müdahale ediyor. Karışıyor İslam. Ya hocam İslam bizim iş hayatımıza karışmasın. İslam bizim ev hayatımıza karışmasın. İslam sadece namaza karışsın. Sadece camiye karışsın Allah. Başka bir şeyimize karışmasın. Böyle bir din yok. Böyle bir din yok. Allah bizi yarattıysa, her şeyimize Allah verdiyse, bu dünya denen küçük ülkenin sahibi Allah'sa, buradan başka yaşayacağımız bir yerde yoksa onun kurallarına göre hareket edeceksin. Onun kuralları yatağa giriş şeklimize bile karışıyor. Euzu besmele çekmeden yatağa girerse ne olur diyor? Üçüncüleri şeytan olur. Şimdi bir adam da burada bu hadisi bilse, alay mahiyetinde zinaya gitse ve şöyle dese, ya Allah Bismillah. Ne oldu bu adam? Zinakar olmadı. Günahkar olmadı. Kafir oldu. Bir adam ne kadar çok günahkar olursa olsun tövbe eder Allah affedebilir. Ama kafir olursa Allah affetmez. Kafirler ebediyen cehennemde yanacaklardır. Bu meseleyi böyle anlamak lazım gelir. Bir madde daha zikredeyim kapatalım. Kendisine namaz kıl denildiğinde cevaben namaz kılacağım ama Allah benim malımı eksiltti. Ben de onun hakkını eksilteceğim demek. Meydan okuyor. Şimdi bir arkadaşı geliyor. Bu adam namaz kılıyor ama etrafındaki komşunun da arkadaşının da namaz kılmasını istiyor. Diyor ki buna kardeşim ibadete başlamamız lazım. Namaza başlaman lazım. Ne zaman öleceğimiz belli değil. Hiç belli olmaz. Belki Allah Teala bir namazda seni affedebilir. Kardeşim bu da kızmış. Başından bazı hizmetimin başında zikrettiğim imtihanlar geçmiş. Allah Teala bu adamın malı varken zenginken fakir yapmış. Yapabilir mi? Bir anda yapar. Şaşırırsın. Bir günde fakir yapar. Şaşırırsın. Onun kudreti hiçbir şeye benzemez. Bir anda zengin yapar, bir anda fakir yapar. Bizi her şekilde deneyebilir. Deneme yöntemlerini o seçer. Biz seçemeyiz. Bu adamı da Allah Teala fakir yapmış. Malından eksiltmiş. Bu adam da kızdığı için Allah'a şöyle diyor o adama. Ya ben namaza başlayacağım ama Allah benim hakkımdan kıstı. Ben zengindim. Zenginlik benim hakkımdı. Ben onu kendim çalışarak elde etmiştim. Aklımla, zekamla ve fiziki müdahalelerimle zengin oldum. Sonra Allah benden bunları aldı. Yani şöyle diyor. Kazanırken ben kazandım. Kaybederken ben kaybetmedim. Allah benden aldı. Bu öğrencilerin şunu demesine benziyor. İyi not aldıkları zaman şöyle derler. Şu notu aldım, 9 aldım bu yazılıdan. Kötü aldıkları zaman da şöyle derler. Öğretmen 2 verdi. İyi not aldığı zaman ben aldım. Kötü aldığı zaman öğretmen verdi. Zengin olduğu zaman ben zengin oldum. Fakir olduğu zaman Allah beni fakir etti. Efendiler, zenginliği de Allah verir. Fakirliği de Allah verir. Bizim yaptığımız karınca gibi ufak tefek meşverette bulunmaktır. Çalışmakta bulunmaktır. Çekirdek kabuklarını Allah oraya attırır. Yuvanın önüne çekirdek kabuklarını Allah bıraktırır. İnsanın kalbine merhamet bırakır. Ya yedik bunları. Çöpe atacağımıza bari karınca yuvasının önüne bırakalım. Bunlar da kışlık geçimlerini temin etsinler. Merhametini veren Allah Teala'dır. Dolayısıyla sen zengin olmadın, sen fakir olmadın. Allah öyle deniyordu, şimdi böyle deniyor. Sen dersen ki o benden aldı, ben de onun namaz hakkından alacağım, işte kafir olursun. Allah muhafaza buyursun. Mevla bizi sapanlardan, hizmetimin başında zikrettiğim sırat-ı müstakimden ayrılanlardan, ayağa kayanlardan, kaypaklardan, yancılardan etmesin inşallah. Amin ya muin. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun, biz varamadıksa da. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.